Ja, ez az a rádió, amit az a Fejér megyei csávó indított a Fejér megyében. Ami, a Dió rádió? Ami nagyjából valahol itt van egyébként, hogyha szembeállunk Pester a térképpel, akkor balra. Szembeállunk a Pester a térképpel? Fejér megye. Mondok jobbat. Fejér megye az az unalmas szakasz, ami Budapest és a Balaton között van. Igen. Az ami Texasunk, nem? Tehát ilyen nyíl legyen, ez semmi érdekes. Az, ami Idahónk egyébként. Halló? Csitteva Falls. Az volt Fejérben. Ez van, most betelefonáltak, csak nem volt abszolút. Egy poénjuk se. Nem jutott eszükbe semmi. Jöttem. Nem, a Fejér megyeieket szeretjük egyébként. Az Isten nem, nem? Igen, hát például. Elő rövid, hátul hosszú. Halló? Az mi? Halljam. Hát most nagy lapcsőn. Nagy lapcsőn van. Ez mi? Te Fejér megyei vagy? Ez... Ja. Ez always look at the bright side of life. Ez a Brian élete? Igen, a Brian élete, ami a Brian Mayről szól. És a végén és van egy dal. Végén keresztre feszítik, és akkor ezt éneklik. Végén gitárra húzzák. Halló? Igen. Halló? Szia, Kata vagyok. Van még egy tetszik? Kata. Na végre, hát... Kata. Én nem akartam Andy és közédéket verni. Most őszintén. Hát... Nem, ez nem ő volt, Laci. Hidd el, hogy soha nem szól bele. Soha, mindig, amikor telefonál, és fölveszünk, és csak így búg... Miért nem szánja el magát végre egyszer, hogy... Szervusz, Dobó Kata vagyok, a Lacival szeretnék beszélni, hello, szia! Nem tudom, hát biztos már többször észrevetted, hogy telefonáltam, de... Tudod, az Andy ott áll, és igazából csak, mint a régi készülékeken, így csak így a villát nyomogatom, és úgy tudom betárcsázni a számokat, mert az Andy lelakatolta a tárcsát, és... Halló! Vagyok, és csak tumálni akar. Ez is jó volt, hát? Most már egyszer el kell szállni magunkat, ugye? Egyszer most kell mondani, hogy ide a karrier, ide, oda, de tényleg, hát... Mit? De mit? Azt kell mondani, Laci, te vagy az? De ilyen hülye hangon kell mondani? Laci, de hallod, Laci? De komolyan ez az álmod, hogy elváltoztatod hangon telefonja dolgokat? Abszolút egyébként, tényleg. Szia, Laci! Kata! Halló! Halló! Kata! Halló! Halló! Laci! Halló! Laci! Laci! Halló, ne kínozzuk a hallgatókat ezekkel a nagyon-nagyon fáradt dumákkal. Döljük le egy kicsit! Ezt komolyan mondom, ez az ember. Téged nagyon megváltoztatott a sziget. Vagy nem? Miért? Rob, te úgy gondolod, hogy jobb több ember lettél a sziget? Tényleg álljunk meg egy pillanatra. Neked mit adott a sziget, ez a nagy élő organizmus? Csodálatos koncerteket, nagyon komoly művészekkel ismerkedtem meg. Kivel? Rosszul vagy? Köhögsz. Picit, igen. A mogyoró, nem a légcsövedbe. Igen, meg a por is, ez a kettővel egyet, ilyen furcsa hangot. Elképesztő. Kivel ismerkedtél meg, milyen művésszel? Hát például a másfél zenekar, ugye, Toy Division együttes. Igen. Így hirtelen találkozhattam a példaképeimmel. Komár László. Képzeljétek el, a sziget.hu-n az ott, hogy Rapstar születik, ez jelent meg a belga koncert után. Várjál, volt írva a Rapstar. A Komárt el kell mesélnem, hogy a Robi aláíratott egy lemezt a Komár Lászlóval. Igen, de még mindenkivel. Most már nagyon sok nem aláírásod van, nem Robi? Igen. Kordával is aláírattál valamit? Nem. Nem, Gyuri bácsival nem kell aláíratni sem. Miért? Már megvolt minden. Mit csinál? Mit teszel? Magyarod? Igen. Isten. Fog közül tudod. Na, majdnem belehallgattunk emiatt a fiú miatt egy kis inkognitóba. De helyette? Úristen. Szereted az inkognitót? Én szeretek mindent. Én szeretem a jó zenét, szeretem a jazzt is, komoly zenét is. Abszolút. Mindent szeret a Laci, mert főleg beszólni jazz... mindenre. Tehát... Van ott egy jazz... Mindenkor Robi, vedd már ki. Van ott egy jazz lemezem a Vajakon Diosztól. A Gypsy Kingstől. Igen. Na jó. Flamenco jazz lemezem. Elfogyott a gumizenék is. Hallgassunk zenét, nem? Igen. Ez jó lesz? Nem, ezt nem szeretem. Nézzük meg a következőt. Tessék. Ez a YouTube diszkoték. Ez jó lesz? Meg, hát te tudod, neked van ízlésed. Várj, előveszem az ízlésemet. Felismered? Várj, ez a fickó, várj, ezt mindjárt kitalálom, ez kicsoda. Bono Vox. Ez az a, várj, mindjárt itt van a nyelvem hegyén, ez a... Az a... Az a napszemüveges törpe. Ez annak a zenekarnak a frontembere. Ez a... Na, ez. Ez a izé. Ez a izé. Tehát ez a... Várjál, mondom. Várjál. Az új izé, tudod? Nem a Holly Johnson. Nem. Nem a Michael Jackson. Nem. Ez az a csávó, akinek volt az a csizmája, amiben betűrte a nadrágját. De nem heavy metal. Ezek volt a számuk... Zúz csávók, nem? Ezeknek volt a számuk a Sunday Bloody Sunday is. Ja. De ez nem a sapkás, hanem a másik. De itt van a nyelvem, hogy nagyon ismertek. De tényleg ilyen mega ismertek, csak nem... Várja. Tehát érted? UB40, de valami szám van benne. Valami olyan, de... Várjál, szóval, hogy ők írek. Írek? És állandóan ilyen baromságokról énekelnek. De egyébként van néhány nagyon jó ilyen táncolható számuk. Ez az? Aha. Ez a izé, ez a Simple Minds. Nem, ez a YouTube. Várjál, nem? De én tudtam, tehát tudtam, hogy ez a YouTube. Ja, ez az, jó. Yeah. world. Somebody told me that everything she wants is everything she sees. I guess I must have loved you, 'cause I said you were the perfect girl for me, baby. And now it's 6 months older, and everything you want and everything you see is out of reach, not good enough. I don't know what the hell you want from me. Oh, everything she wants, everything she needs, it's just a matter of time. I said everything she wants, everything she needs. De majdnem. Ez itt a Hitremény Zsülölet, az Estefem 98.6-on, Tomival, Lacival, Jobbágy Róbertel és Tündérrel. Halló! Halló! Halló! Beszélni is ér ebben a rádióban, tetszik mondani. Tehát így... Hát ha nem erőszak. Ma ilyen nyugalmas, kiegyensúlyozott műsorunk van. Halló! Halló! Beszélj. Ez a suttogó, tudod, akit a múltkor feloldoztunk. A suttogó propaganda. Én vagyok. Te valamilyen nagyon híres közéleti szereplő vagy? Tehát mondjuk, az, lehet, hogy te vagy a Bocskor Gábor? Nem. Csak így elváltoztatott hangon, mert... Vagy a Pálfi a kórházból? Lehet, ha. Vagy a lábadozó Stól András? Vagy te vagy a Vágó István? Vagy te vagy esetleg a Friderikus Sándor maga? Dévényi Tibor vagy? Ki? Te a Claudia vagy. Igen, Liptai Claudia. Milyen furcsa, hogy egy férfi. Mostanában Claudia egy kicsit elhízták. Egy kicsit elhízták Claudia mostanában, tehát föl van egy kicsit a cuccos. Biztos, hogy nem jönne be, ha láttad volna úgy, ahogy én. Erről most inkább nem beszélj. Én vezettem le a szülését. Halló! Halló! Jaj, hagyjuk már ezeket az effekteket, annyira amikor, az agyamra megy. Tényleg, amikor egy fiú a nagyon-nagyon nehezen kiízzett vízeletét betölti a karcsóból a pohárba egy élőadásban. De te meg beszélsz róla, szóval... Hát már engem mondjuk ilyen. Engem nem is érdekel, de izgat. Tehát is... Legalább valami. Van, ami a szellemre hat, van, ami a testre, ugye? Halapálott a nadrág szív szint alatt. Na takarodj az adásból! De ne ülj. Fölhúzom mindig magam ezeken az emberek. De én már az elején mondtam. És erre te azt mondtad, hogy fölizgat. Én amikor, te komolyan néprajz szakon, amikor átvettem a diplomámat, akkor én nem gondoltam, hogy ennyire el fogok így kanászod. Ugye milyen jó vége szigetnek lehet így üvölteni? Kakarodj! Lehet intoleránsnak lenni. Haló? Haló? Ráüvöltsek? Azt hiszem, ezek az emberek hazajöttek a szigetről. Tehát így a sziget alatt például egy Bocsássunk, ők is fáradtak. Nem? Ők is ember egy sziget. Ők is sziget egy fáradt ember. Igen. Akkor nekik küld... Fogsz beszélni? Nem, ez a túlvilág zenekar kedvenc számának a... Jó, de nem akarunk zenét hallgatni, nem akarunk effekteket hallgatni, nem akarunk elváltoztatott hangú majmokat hallgatni. Miért kell nekünk egyébként a másik oldalra tényleg ilyen rossz minőségű felvételeket? Hol van az a csaj, aki az előtt telefonált, akivel megszakadtam? Hol van a Luka Mackónak? Haló? Haló? Haló, azt akar mondani... Szia! Na, azt akar mondani, hogy egy üveg viszki után nem szabad biciklizni. Te vagy az első, aki fél óra után öregem, szerve este. 11-kor, érted? Tényleg, de legalább... Egy ember ezt mondja. Ezzel csak akkor tudsz kijönni ebből a sztoriból, hogyha elmeséled azt, a konkrét rossz tapasztalatot. Biciklisztél, megittál egy üveg viszkit, biciklisztél, és utána valami olyan borzalmasan összetörted magad. Ja. Mi történt? Ja, neki mentem egy álló kamionnak. De hogy? De nagy sebességgel? Kezdesz érdekes lenni. Nem kellett, hogy csak mentem azt az meg át. És... Lecsúsztam alá, azt. Totál lecsúsztam. És mi történt veled? Semmi, fölkeltem és mentem tovább. Jézus. De kemény vagy. Fölkeltem, leráztam magam a kamiont, úgyhogy összeraktam a bringát, és mentem tovább. Bringán semmi baja. Jó, bocs. Jó, tényleg nem akartam mesélteni. Nem akartok bántani a biciklidet. Ja. A vidékről telefonálsz, fogadjunk. Igen. Na. Veled már beszéltünk egyszer. Nem. Egyszer-kétszer. Egyszer-kétszer, ja, hallgatlak. Igen. Szép vidék, amerre laksz. Jó, megyek. De hol laksz? Nem lehet elmondani. Miért, olyan kicsi falu? Nagyon kicsi. Valazos kimondhatatlan nem is kód kisváros, tudod, hogy senki nem tud kimondani. Lehet, hogy van Magyarországon is egy ilyen. De lehet, hogy a Prönkics fölünk. Ti nem egy ilyen világtól, nem egy ilyen világtól elzárt közösség vagytok? Nem, Bugyiba vagyok. Ja, Bugyi, az nem kicsi falu, az nagy falu. Képzeld el a Hitremény zsűrületnek az elején, amikor még fiatal volt az adásmenet. Igen. Olyan 2 éve. Volt egy lány is, aki Bugyiból telefonált. Stinkinek hívták, képzeld el. Ismered? Rajtam nincs Bugyi. Ha, azért ez ott helyben nagy poén lehet, nem? Ez sehol nem nagy poén. Jó, tudom. Na jó van. Költözz fel Pestre. Ismerd meg a Stinkit. Köszönjük, hogy telefonáltál. Ez pedig már itt nem is tudom kicsoda, talán bizony a volt vagy nem volt. Volt vagy nem volt nevű zenekar. Vasz not vasz. Itt a Hitremény zsűröletben. Papa, was? Eine Rolling Stone. A telefonszámunk 240-33-85 és 50 másodperce van a telefonálónak. Haló? Kurva szádat! Nem, nincs neki 50 másodperc. Tényleg elvesztem a hitemet az emberekben, és én megmondom meg. Figyelj, ha ilyenek lesznek velünk, én megmondom a Müller Péternek, hogy jövőre ne csinálja meg a szigetet, jó? Szerintem megérdemlik, hogy jövő héten konzerv best of legyen. Igen, jövő héten. Aztán telefonálhatod azt az anyám. Igen, toszold meg, mi? Te paraszt, te szerencsétlen idióta. Nem lesz senkit benne, érted? Komputer, az meg nem veszi föl. Csörögni fogod kis telefon, már kezedet komolyan mondom, hogy is kisebbzi majd a play gomb. Most megígérem, hogy gondolni fogok erre az emberre. Igen. Jövő hét szerdán, amikor igen, itt otthon így elszúnyogálás előtt, így 9.30-kor. Így azt mondom, hogy na ezzel milyen meg most kezd telefonálgatni a gépnek. Nézem a Focus Plus-t a Marsi Anikóval, tudod, és akkor így... A hülye meg telefonál. Kurva szállat, taszolj meg! Have some fun until the sun comes up over Santa Monica. Mester! Soha nem sugárzott zenék és sztorik! Lord Georgi Troyer! Punk, Oi, Ska és Hardcore! Sir Randy Boyler! Polaristák, hátfoglalók, demo, vegán, szurkerek, fanzino, vágod, és Fraser, aki fizikus, minden szerdán a himnusz után. Hit. Remény. Gyűlölet. Okay, boys, get ready to take the stratosphere. Na, ez a rakéta, nem fog fölemelkedni, Frank! Ez már nem fog fölszállni. Ez a étremény zsűrölet, az STFM 98.6-on, és végre egy jó kis jazzanova gumizenének halló. Halló! Halló! Szia, Erika vagyok. Szia, Erika. Már egyszer hívtalak. Igen. Emlékszel? Igen. És... Most ne csináljuk élőadásba ugyanazt. Tessék? Most ne csináljuk élőadásba ugyanazt, mit jó? Csináltatok, Laci? Semmit. Semmit nem csináltunk. Jó, semmit. Ez hülyeség? Igen. És miért telefonáltál ezen a kedves hangodon? Igazából van egy sejtésem, hogy van valaki, aki hallgatja ezt az adást, mert mindig. Ez ugye a hit, remény, gyűlölet. Gyűlölet. Először hallgatod? Elnézést. Nem vagyok rendszeres hallgató. Miért? Én már aludni szoktam. Hány miért? Éves vagy? 17. A bőröd miatt alszol? Nem, azért alszom, mert álmos vagyok. Alacsony a vérnyomásod? Nem, szó sincs. Narkolepsziás vagy. Könnyen visszereszedéshez vezethet. Jó, ez tényleg rettentő vicces. Jó, bocs. Na, tényleg nem hallgatod. Én azért telefonáltam, mert... Na ki velem, mi van? Van valaki, akinek így a műsoron keresztül szeretnék üzenni. Jó. Hogy... Kurva nagy szemétség volt az, amit velem csinált. Mit csinált veled, Réka? Hát igazából én sem tudom pontosan, tehát így rohadtul átbaszta a fejemet. Ne beszélj csúnyán, mert... De most már beszélhet, most már bazd meg time-ban. Ja, bazd meg time-ban. Átbaszta a fejedet, az egy kis gyöcsét. Átkurt a fejedet. Na, mondom, mi történt? És honnan tudod, hogy hallgatja az adást? Ő mondta, hogy milyen jó az adás. Akkor lehet, hogy miattunk lett ilyen szemét. Ez egy ilyen bunkó állat? Nem, igazából nem. Én is értem teljesen. De miért, hogy mi történt, Réka? Így mondd el, és akkor, hogy... Szavakkal. Mondd el a te szemszögödből, és hogyha hallgatja, akkor magára ismer, és borzalmasan elszégyeli magát, és nyomorult, végtelenül szenvedő. Nem mocskos szar hétvégéje lesz. Nem, igazából az volt, de legalábbis csütörtök. Hogy ez ott történt szigeten. Igen. Hogy volt ilyen keverés, kavarás jobbra-balra, ezt most így nem fejteném ki. Összejöttetek. Dugtatok egy bokorban. Nem. Sátor. Nem erről van szó. Igen. És mi volt a keverés, kavarás, Réka? Nem fejtenék ki azt mondta, ne báns már. De most az, hogy Réka nem hallgatja az adást, attól még nekünk nem kell tekintettel lennünk a Rékára. Réka betelefonált hozzánk, vendégként jól kell viselkedni. Jó, de össze van törve a szíve. Ja, most hát gondolj bele, látod, ez az empátia, erről beszélek. Nem, ez a sok terápia. Nem, ez az empátia. Most gondolod, hogy te betelefonálsz, összeszed a bátorságot, mert mit tudom, átvert valaki, vagy mit tudom, és akkor két ilyen bunyavált tapló. Igen, erről van szó, hogy én majd egy ideig el szeretném mondani, hogy miért is telefonáltam. Jó, mondjuk ez a műsor sajátja, hogy főleg mi beszélünk. Jó, hiszen jó, ez a mi műsorunk. Tehát... Akkor ez ilyen műsorelem, de mondjad azért, előbb-utóbb ki fog jönni a vége is. Abban a bunkó tapló rohadéknak a jellemében rájöhettél volna, hogy milyen műsor ez. Aha, de nem igazából, tehát nem egy bunkó tapló rohadék, hanem igazából nem értem őt egyetlen. Mert mondott nekem bizonyos dolgokat, és egyetlen nem azt szerint cselekedett. Mit mondott? Feleségül veszlek, és... Nem mondta, hogy feleségül veszlek, hanem elég könnyű következtetni, hogy mit mondott. Mit mondott? Hogy járni fogtok. Nem ezt mondta. Hogy szeret. Szerelmes beléd. Ez a legtaplóbb duma, amit egyébként egy fiú mondhat, hogy nem gondolja úgy szerintem. Jó, hát igazából nem tudom, nem vagyok fiú. Ez talán. Igen, ez kiderült. Ja, azt mondta, hogy szeret? Igen. És aztán eltűnt? Nem, úgy hát igen, mégis is hazament, de azt mondta, hogy visszajön, és akkor úgy volt, hogy találkozunk egykor a sátornál. Melyik sátornál? És a miénknél, és nem volt ott. És nem értem, hogy miért. Tudod a számát? Igen, tudom. És azóta beszéltetek? Felhívjuk? Nem, én a húgával beszéltem azóta, kértem, hogy hívjon vissza. Nem és hívott, nem hívott. Én most már nem fogok magamból hülyét csinálni. Figyelj, Réka, mi nagyon szívesen hülyét csinálunk magunkba. Felhívjuk? Nem, mert... Ez a szakmánk. Tényleg. Nem tudok olyan telefonszámot adni, meg egyébként is szeretném, hogy felhívjátok. Tehát, miért? Hogyha most szerencsém, akkor hallgatja ezt a műsort, és magára akkor, ismert. És borzasztóan elszégyeli magát. Tudod, hányan ismertek most magukra a tegnapról? Ú, de bunkó vagyok, mert mindig nem hívtam fel. Igazából nem tudom, tehát azt sem tudom pontosan, hogy mit várok én most ettől, hogy így most beszéltem veletek, és talán ő is hallott. Legalább kiöntetted a lelked, nem? Igen, erre van. Kicsit megkeményedtek a cicieid? Nem. Akkor nem. Akkor minden hiába. Akkor minden hiába. Nem lehet, hogy egy kicsit frigid vagy? De. Próbálom a fiú pártját fogni. Lehet, hogy a fiúnak van igaza. Lehet, hogy Rékában van a hiba. Lehet, hogy Rékában van a hiba. Miért? Miért ne lehetne? Réka, nem lehet, hogy benned van a hiba? Hogy te rontottad el valahol? Gondolkodtál ezen? Újra meg újra visszapörgetve történteket. Nem gondolod? Nem hiszem. Nem. Tehát az igazság, hogy így kezdett köztünk kialakulni valami, és... Mondjuk. És ez úgy jó volt. És aztán utána elkezdett valamit egy másik lányjal is, és ugyanúgy kezdte vele, és mint velem. Én meg egy kibaszottul ideges lettem. Mondd, megbeszéltük ezt. Ja, persze, bocsánat. Hogy beszélhet csúnyát. Nagyon, nagyon ideges lettem ettől. És. Ja, igen, és akkor volt az, hogy leittam magam. Ó, Istenem, mivel? Hú, hát már... VBK? Nem, nagy valami, mi is ennek a neve? Moszkva. Hát ott a szigeten kevertek ilyen össze-vissza mindenféle italokat. Moszkva az a megmaradt italok. Az legalább olyan lehet, mint a... Mi volt az? Biztos? Halál. Nem, halál. Én is erre gondoltam. Sarki fény, meg volt a sarki italok. Fény, de volt ilyen, hogy biztos megoldás, vagy valami ilyesmi. Igen, igen. Réka. Igen? És mi volt ez, amit csináltál? Na igen, tehát én akkor ittam. És akkor egy... Nem csókolóztál egy fiúval? Tényleg, és az is volt, de ezt ki akartam hagyni a történetből, de ez igazság is annyira nem játszik bele, mert... Izgattad magad ilyen üvegekkel. Végül is csak négyen látták a fiút barátai közül. Na, amitől nem, megalázva érezte magát, és úgy gondolta, igen, hogy mindennek vége. És akkor ma be van úgy katonának. Az volt, hogy ő nagyon mérges volt rám, úgymond, de nem értem, hogy miért, mert ezt ő provokálta ki, és... Bosszúból a te sátradban meghúzott egy barátnődet. Nem. Nem. Hanem már akkor addigra összejött egy másik lányjal, nem figyeltél? Kavargászás, de én azt akarom megtudni, Réka, hogy mi volt az, amit ugyanazt csinálta a fiú veled, mint ezzel a másik lányjal? Inkonkrétó. Nem volt igazából úgy konkrétan semmi, csak... Akkor lehet, hogy ez volt a baj. Biztosra ment a srác végül, és összesen 7 napja volt erre az egész projektre. Igen, és az, hogy egy este két lányt szerintem az abszolút, még akkor nem is volt nagyon mohó. Ja, igen. Nem, egyébként én azt gondolom, azt akartam mondani az előbb, hogy egy dolog nem, biztos, hogy a rovására írható, független attól, hogy te valamit elrontottál, vagy nem, hogy megígérte, hogy ott lesz, és nem volt ott. A sátornál. Uh-huh. Ez abszolút, tehát ez nem egyenes dolog. Ez nem szigetszerű dolog. Akkor oda megyek, és azt mondom, hogy Réka. Figyelj, hagyjuk abba. Réka, összejöttem egy csajjal, akinek nem egy ilyen kis kutyasátra, hanem egy nagy lengyel, kéthálófülkés, előteres sátra van. Na most, tehát vannak részletek, amiket ti nem tudtok. Nem mondod előket. És... De most Réka, figyelj, de most... Tehát vagy elmondod, vagy te nem tudom különben igazságot. Ez egy rádióműsor, érted? Én tudom. Tehát itt azért foglalkozunk valakinek a nyomorával, többek között. A magunk szempontjából azért sajátítjuk ki másoknak az életét, mert azt szeretnénk, hogyha mások hallgatnák, és tanulnának belőle. Anélkül, hogy te azt mondod, hogy virágnyelven elkezdesz nekünk mondani, hogy Ibolya virágzik a turbolya a bozzabokorban, és üzengetsz itt egy pasasnak, akit a kutya nem is, és valószínűleg elég szarfej lehet. Az igazából ég egyet a világon senkit nem érdekel, úgyhogy vagy elmondod őszintén, vagy leteszed a telefont. De kemény. Hűha. Mondd el őszintén, szerintem hunyászkodj meg, és mondd el, hogy mi történt. Jó rendőr, rossz rendőr, nem? Réka, hát mi ennyit ittunk? Réka, hát mondd el! Na, hát nem lesz belőle semmi. De igazából semmi. Na, de miért, ki vele? Egyszerűen az, hogy akkor a fiú már nem volt egyedül, amikor mi úgy neki kezdtünk a dolgoknak. Mondd el ezt érthető magyar nyelven is. Az, hogy már barátnője volt. Na? De ő is amikor összejött veletek. Veled? Nem jöttünk össze, nem igazából, nem. Akkor meg mit nyálsz? Az, hogy egy pasas meg akart téged dugni, Úgyhogy volt egy barátnője? Most, tehát nem arról van szó, hogy... Próbáljuk a magunk nyelvére lefordítani. Csak meg akarjuk érteni basicbe. Tehát érted? Mindenek az alapja az 1-0-1-0 mai világban. Már volt egy barátnője, 1-2-3 És közben össze akart veled jönni. 0. Ilyen bites formában. Igen, így valahogy, igen. Volt már egy barátnő, és közben össze akart veled jönni. És azt gondoltad, hogy ott fogja hagyni a barátnőjét majd? Miattad? Nem, nem, ezt így meg is beszéltük. Hogy ott hagyja? Fogja. Csak egyszerűen nem jött oda a sátorhoz. Ja, tehát te ennek ellenére bevállaltad volna ezt a történetet, ugye? Persze. Hány éves a srác? 19. Akkor te fiatalabb vagy, mint ez a srác. Igen, ez. Nagyon úgy néz ki. Hány évvel? 2-vel. Hihetetlenek. 17, na mondta. Nagyon bunkok vagyunk, nem? Tehát így bele... Valószínűleg ezért nem hallgattam eddig a műsorot. Aha, soha viszont ne, soha ez soha sokat elárul róla is. Igen. Hogy ő viszont hallgatja. Aha. Ja. Igazából, amikor együtt közösen hallgattuk ezt a műsorot, már akkor is eléggé furcsán észre rá, hogy hát ne haragudj neked, ez a... Ez bejön. Szerda esti programot, hogy ezt hallgatod. Szerencsétlen, minden szerda este? Hát, ezt hallgatja. Kemény. Igen, és az a legfurcsa, hogy szereti is ezt a műsort. Ez nagyon furcsa. És most a kedvenc műsorában téged kell, hogy hallgassuk. Most gondold el! Képzeld el, hogy szemben. Neki milyen flash-ed. Ott ül otthon a barátnőjével, fogják egymás kezét, bontják az egyik üveg vörösboros kólát a másik után. A barátnőjével hallgatja a műsort, és akkor ez így gáz, azért nem akartam mondani dolgokat. Igazából már nagyon késő van, nagyon elgem van, és annyira nem érdekel már az egész, hogy... Így van, vége a szigetnek. Új pasik, új élet. Van valami régi pasid, akivel nemrég szakítottál? Nem. Sose volt még pasid? Nem. Ja, hát akkor azért... Ó, szívem. Azért miért nem ezzel kezdted? Az első mindig ilyen. Igen, de ez ugyanez lesz egyébként, amikor elveszed a szüze... A másodikkal is. Az elsőtől kezdve mindegyik ilyen. Mostantól ez ilyen. Szóval... Na mindegy, szóval csak annyit mondanék, hogy eléggé szemétség volt, amit csinált. Egyrészt nem is értem, másrészt pedig most szerintem, mivel ugyanazt mondani rólam, hogy meg van rettentően sértődve, közben semmi oka nincs erre. De miért lenne megsértődve, Réka? Hát szóval, ő nem ment oda. Egy ilyen titka, hogy megsértődik. Tehát amikor így megemlítettem, hogy engem idegesít az, amit csinál, akkor így bevágta a durcát. És azt mondta, hogy ő húzi lesz meg, hogy milyen szörnyek a nőket. De ciki ez a csávó, Istenem. Hú, de gáz. Nagyon nagyon ciki ez, nem a cukrász. Réka, hidd el, hogy nem vesztettél semmit. Könyörgöm, tényleg hidd el nekem. Jó, hidd el, hogy semmit nem vesztettél. Jó, elhiszem én, persze, csak... Ez nem a Jáger Vitéz Péter? Tessék? Ez nem úgy hívják a srácot, hogy Vitéz Péter? Nem. Nem? Jó, pedig a tesztel átment volna. Lett volna egy tippünk egyébként. Ez borzalmas. Nem, komolyan, semmit nem vesztettél. Réka, fabatkát sem ér ez a pasas, komolyan mondom. De igen. Nem. Neki az egészt, most tényleg, tehát én lehetnék most elfogult, mert hogy ezt csináltam. Mi is lehetnénk, de nem én vagyunk azok. Nagyon együtt érzünk veled, figyelj, a hetest, azt ne oda tedd. A tízest áthozom ide, jó, mondjad? Tehát semmi, csak figyelj. Azért tudom, hogy egy rettentően értékes ember, és... Mi? 19 évesen ez hol jön ki? Figyelj, legyen buzi! Mondd ezt neked, jó? Nem lesz buzi. Persze, hogy nem, hát csak mondja, hát erről beszélek. Egyébként meg ha buzi lenne, mi őt is megértenénk, ez egy nagyon befogadó műsor. Ha az lenne, sokkal jobb fej lenne. És nem csak mondaná. Én nem vagyok ez. Most az, hogy valaki... Nem, de valaki ilyeneket mond. Szerintem ez egy nagyon rossz fejfiú. Egészen nagyon egyszerűen rossz, erről van szó. Figyeljetek, ti szép vagytok, szeretnék kérdezni. Igen. Na mondjad. Férfiak vagytok. Sokkal öregebbek vagyunk például, tapasztaltabbak, megértőbbek, rendesebbek, jobb fejek. Ti már elmutatok 19. Bőven. Már mi egy, tudod mivel egy ilyen ezüst színű, ilyen hosszú amerikai lakókocsival voltunk kint a szigeten. Jó, hát ez... Mindegy, igen. Öregek vagyunk, parancsolj. Hogy miért van az, hogyha van egy barátnő, igen. És azt mondta, hogy rettentően szereted. De egyébként ez nem az első alkalom, hogy egy ilyenet találkozik az ember. Igen. Hogy rettentően szereted, és akkor ugyanakkor mégis megcsalod. Most nem kifejezetten őre gondoltam, hanem volt még nehéz. Valaki ott a szigeten, aki ugyanakkor... Hát akkor nem szereti rettentően. Még legalább 150 ezer ember volt a szigeten. Minden megtesz érte. Tehát ilyen, hogy... hogy hajnalban ugye jön el a szigetről, és akkor mehetne haza megfürödni, de nem, ő kiütözik a picsába, hogy a barátnőjével lehessen, mert hogy milyen nagyon szereti, és tényleg szereti, és ugyanakkor és mégis megcsalja. Van ilyen. Ez hülyeség. Miért van? Én ezt nem értem. Nem szereti. Nem tudom megmagyarázni, de létezik. Ezt a jelenséghez létezik. Én igazából megkérdeztem, ez egy másik fiú volt tőle, hogy ezt miért csinált, és azt mondta, hogy hát ezek a szemét hormonok. Á, nem, ez hülyeség. És tényleg rá lehet kérni a hormonokat? Nem. Jézus Isten, nem, ez csak egyre, ez fiúknak ez a fal. Ez már generációs ez különbség. Ez inkorrektségére lehet ráfogni. Nem mondhatjuk azt, hogy mindannyian rossz fejek. Szerintem generációs különbség van közöttünk. Tehát azért gondoljuk ezekről a dumákról, hogy mérhetetlenül rosszak. Egyébként abban a generációban ott több nő van, mint fiú, nem? Dehogy is. De? Miért? Mert így van. Hát most már sokkal több nő születik, mint fiú. Nem, Latival valami, tényleg nagyon elfáradtál, Laci. Nem, épp most olvasgattam a statisztikai zsebkönyvet, miközben jöttem az adásba, a Stretch Limo hátsó ülésén, és erre a meghökkentő adatra bukkantam, és nem egyébként a dolmányos varjú populáció meg csökken. Nem a fránya hormonokról van szó. Nem, akkor nem a hormonok. Nem. Hanem akkor micsoda? Nem tudom. Rossz fej. Szerintem az. A srác az biztos rossz fej, de hogy miért van ez a jelenség, ezt nem tudom, de bárkit megkérdezel, hidd el. Minél többet élt, annál többször fordult elő vele. Értem. Ezzel meg kell tanulnatok élni nektek. Ja. Nőknek. Hát akkor nekünk így. Meg azzal, hogy sokba kerültök nagyon. Mi? Tehát én a statisztikáimmal, akkor ezért vagyok, hülye vagyok, tehát. És tényleg. Miért valami? Hát ez van. Ez ilyen mondat volt. De mondd el úgy, hogy jól jegyezd meg. Most mondd el, kérlek szépen, várj, Réka, most kapsz valamit, amit egy egész életeden keresztül, mint egy kővel telt hátizsákot fog szólni. Tomi, most mondd neked egy alapbölcsességet, kérlek Tamás. Réka szívem. De várj, most legyen nyitott, Réka. Nyisd ki a kis galamb lelkedet. Jó jegyezd meg, amit most mondok. Kapsz valamit közepibe. Fontos hidd el, hogy az az élettapasztalat, amivel rendelkezem. Nem vagyok már egy mai csirke. Az azt mondatja velem, hogy minél hosszabb az élet, annál több a csalódás. És elhiheted ezt egy ilyen régi motorosnak, mint én vagyok. Hogy komolyan. Tehát szar. Jó, ez most vicces egyébként, hogy itt tegnap beszélgettem erről, és mi is erre jutottunk, hogy szar. Milyen érdekes, hogy az ember annyit... Milyen érdekes, hogy az ember annyit filózik, Réka, nem? Aztán a vége mindig arra jókat ki, hogy szar. Na, menjünk, flamozzunk egy Szendrót, nem? Figyelj, Réka! Srác semmit nem ér, soha többet ne hallgass a Hitremény Zsüzeletet. És azért még mielőtt kikapcsolod a rádiót és ledősz csicsikálni, addig berakunk neked egy számot, jó? Jaj, nagyon jó. Rólatok szól. Szépen. Jó van. Köszönöm szépen. Arról a Bunyavácról meg róla. Köszönöm a tanácsot, meg hogy akkor végül így. Jó, aztán igazából mi becserélnénk téged arra a parasztra. Tehát, hogy te hallgasd ezt az adást, és akkor kedvesek lennénk, a paraszt meg hallgatná a Roxit, amit eddig te. Szia, csókolat! Hallgasd ezt a rádiót. Szia! Szia! you want me to come with you? Fortune won a lot.